السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونيابة من ينبا رقيت سعيد بن أكيد البهري نبي ونماياك الله وبارك ووفنقليه وكتجالية قبولي ya kijana wetu kubishahodi katika nyumba yao, na alhamdulillah kwa mambo yamekwenda kama alivyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Tumepewa dakika chache tutoe nasaha fupi, baada ya hapo tupitishe yale ambayo kwamba yatahusiana na limatul arusi kwa upande wa wakwe zetu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليمو متميت محمد صلى الله عليه وسلم كجنبيت نبيت علي مفتا الله أمباركي لأكباركي كساسي شاكي أتقتل يالي وانا الله سبحانه وتعالى نا والي أمبو كوانبا hawajaliendea jambo hili katika shabab mithili ya ndugu yetu kwa kwarika, tuwaombea kwa Allah awafanyie wepesi katika kuliendea hili. Nasaha fupi ambazo tutazitoa kwa mnasaba huu, na kila mahala huwa na nasaha zake, wanasema likulli maqamin maqalin wa likulli hadithatin hadith, kila mahala pana mazungumzo yake na kila tukio lina maelekezo yake. Na hapa insha Allah taala tutazungumzia kwa mukhtasar juu ya jambo hili la ndoa ambalo ameliendea ndugu yetu, kwamba hii ni miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizotupa sisi Waislamu. Mola wetu ambaye ametuharamishia njia chafu, zinaa na yale ambayo hukurubisha katika zinaa, akatufungia milango hiyo subhanahu wa ta'ala, na akasema kwa uwazi kabisa katika sifa alizozitaja za waja wake wema alizozitaja katika suratul Furqan, miongoni mwa hizo akasema walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Mola wetu akitaja sifa za waja wake wema katika hizo ambazo amezitaja subhanahu wa ta'ala, akasema walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar, na wale ambao hawamuombi pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mungu mwingine, muabudiwa mwingine, kwa maana hawamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala katika maombi. Wanapokuwa na shida na matatizo, wao huelekeza shida zao na matatizo yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sifa katika sifa za waja wema wa Allah, wanaitwa ibadur rahman. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر, na ni wale ambao wanapoomba hawachanganyi, wakawa wanamuomba Allah alafu huku wanakwenda kwenye mizimu yao, alafu huku wakawa wanakwenda kwenye tambiko zao, wakawa wanakwenda kwa waganga, wakawa wanakwenda kuwaomba mashetani na majini na mfano wa hayo. Wao wanapoomba wanamtakasia Allah ibada ya uombaji, kwa kuwa kuomba ni ibada anayoipenda Allah subhanahu wa ta'ala, na akataka tumuombe yeye. Akasema subhanahu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, na akasema mola wenu niombeni mimi nitakujibuni. Na akasema tena subhanahu wa ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wanapokuhoji waja wangu kuhusiana na mimi, ewe Muhammad, waambie waja wangu kwamba mimi niko karibu nao na huitika maombi ya mwenye kuomba pale anaponiomba, basi wanitekelezee amri zangu na waniamini ili wapate kuongoka. Hii dalili kwamba dua ni ibada huelekezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye huitika wito wa mja wake aliyebanwa na shida, aliyezongwa na mambo. Akasema subhana, amman yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah. Yeye ndiye ambaye anaitika wito, anaitika maombi ya mja wake aliyebanwa na shida, aliyozongwa na mambo. Pale anapomuita, yeye ndiye ambaye humtekelezea huyo, yeye ndiye ambaye humtatulia shida zake, yeye ndiye ambaye humuondoshea shida zake. Kwa hiyo hapa tunatakikana kumbe shida zetu zote tuzielekeze kwa Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, ili uwe katika ibadu rahman. Lihakikishe hili kwamba muombe Allah, mtakasie Allah dini katika maombi. Kuomba ni ibada, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibada. Du'a ndio ibada, du'a ndio ibada. Kwa maana msingi mkuu wa ibada ni watu kuomba du'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anawapenda waja wake wenye kunyanyua mikono kwake. Wale ambao wanafanya kiburi, hawataki kumuomba Allah, wako waja zapita siku kadhaa, kupita miezi kadhaa, hajawahi mja huyu wa Allah kuinua mikono yake kumwambia Allah akasema Allahumma Allahumma. Watu hawa Allah anasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanafanya kiburi kutokamana na ibada yangu ya dua, hawaniombi, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia kwenye moto wa jahannama wakiwa madhalili. Sifa ya kwanza ya ibadur rahman, الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا هو إيوي إلى نفسي أمبايو الله تبارك وتعالى أمي حرميشك ووكواك نفسي هيو إسبكو ونفيو ونيوك وحقي نفسي أمبايو هو ووك وحقي نموجة يا نفسي تاتو كما لفسي ممتومي صلى الله عليه وسلم وكوانزا النفس بالنفس أليو نفس. Huyu nafsi yake ya uwawa, anaiua nafsi hii si kila mmoja katika Waislamu, si mtu mmoja mmoja, bali ni dola ya Kiislamu, hakimu wa Kiislamu, mtawala wa Kiislamu ndiye atakayemuua aliyeua. An-nafsu bin-nafs, nafsi hii huwawa baada ya kuwa nafsi hii imeua nafsi nyingine kwa batil. Wa pili ambaye anauawa kwa haki, ash-shaykhu az-zani au ath-thayyibu az-zani, ni mzee mzinifu. Mzee mzinifu, mzee hapa hukusudiwa aliyewahi kuoa, awe kijana awe mzee, alishawahi kuoa, alishawahi kuolewa akazini, huyu anauawa kwa kupigwa mawe mpaka afe, kama ilivyokuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisimulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba miongoni mwa aya zilizokuwepo kwenye Qur'ani, ash-shaykhu wash-shaykhatu إذا زنيا فرجموهما البتة. أكسم عمر ورجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله وإن الرجم في كتاب الله حق على الزاني إذا أحصن من الرجال أو قامت البينة أو الحبلة. أكسم عمر نشليا أسجمود أو مرفوك قواته kitambo kikawa kirefu, akaja akasema mtu mbona hatuoni aya ya kupigwa mawe katika kitabu cha Allah ambayo aya ilisomeka sama zao washaykhu washaykhatu idha zana ya farjumuhuma albatta nakala min Allah. Mtu mzima wa kiume, mtu mzima wa kike, wanapozini wapigeni mawe mpaka wafe, hiyo ni adhabu itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii miongoni mwa aya walizozisoma masahaba. Umar anasema akapiga mawe Mtume sallallahu alayhi wasallam zama zake, aliwapiga mawe wazinifu mpaka wakafa. Warajamna baada, na sisi tukaendelea kuwapiga mawe wazinifu baada yake. Na chelea kisije kitambo kikarefuka kwa watu, akasema mtu kwamba hakuna aya ya kupigwa mawe, na aya ya kupigwa mawe wazinifu waliooana, aya hiyo ipo, japokuwa haipo kimaandishi kwenye Qur'an, lakini imebaki kihukumu kama wanavyosema ahlul ilm, na kuna hikma zake katika masomo ya sharia wanabainisha. Kwa nini haipo kwenye Qur'an lakini ipo kwenye kuifanyia kazi? Kuna maelekezo yake wanayataja ahlul ilmi katika vitabu vyao vya usul na vinginevyo. Almuhimu wa pili ambaye huuawa ni huyu ambaye amezini. Watatu na wa mwisho, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaa, aliyeiacha dini yake akafarikiana na jamaa moja ya Waislamu, akaritadi, alikuwa Muislamu akatoka katika Uislamu akahamia katika dini ya Kiyahudi au akahamia katika dini ya Kikristo, imma ameghurika kwa mali au ameghurika kwa mwanakisichana, mwanamke au kadha, akamtaka kwamba ili unipate mimi toka kwenye Uislamu wako, au akaahidiwa kazi nzuri kwamba ukitoka kwenye dini hii tutakupandisha daraja katika kazi. Na haya hutokea kwa kiasi kikubwa kwa Waislamu wasiojifahamu wala wasiojijua na kujua manzila na daraja ya dini yao ya Kiislamu. Akaachana Muislamu huyu na dini yake ya Kiislamu, au kwa maradhi, kwamba alikuwa akiugua, akaambiwa kwamba kama umeshindikana matibabu kwenye upande huo, kwa Bwana Yesu huku mambo yote yanawezekana, kwa Bwana Yesu ponyo ipo, kwa Bwana Yesu kadha wa kadha, Yesu ndiye ponyo, Yesu ndiye jibu, Yesu ndiye kadha, na kila goti kwake litapigwa. Akatoka kijana wa Kiislamu akaritadi. Huyu kama ameritadi na tuna daula ya Kiislamu, anaitwa anaambiwa rudi katika dini yako ya haki. Baadhi ahli ilmu wanasema yustatabu thalatha, atatakiwa atubie mara tatu, tuamrairai, tubu kwa Allah, rudi. Mara ya pili, rudi kwa Allah. Mara ya tatu, rudi kwa Allah. Hataki, kinachofuata wanasema ahli ilmu, hukatwa shingo yake, hukatwa shingo yake, anauawa, na anauawa kwa haki kabisa. Haya ni yale ambayo kwamba yamekuja kwa mujibu wa kipande hiki cha aya, kwamba hawaui waja wa Allah nafsi iliyoharamishwa kuuawa kwake, ila wakiiua wameiua kwa haki. Haki ni moja ya haya matatu. Akamalizia aya yake subhana, wala yasnun, na wala hawazini, ibadur rahman, hawazini, kwa kuwa Allah ameharamisha zina, bal ameharamisha muqaddimat, tangulizi za zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kadhalika kaharamisha zina kuiendea na kuifanya. Utangulizi wake masala ya kukaa faragha, kutongozana, kubusiana, hizi ni muqaddimat za zina. Ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala na kaharamisha tendo lenyewe. Wala yasnun, wala waja wa Allah wa kweli hawazini, na wale waliopita katika hayo machafu wakatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hilo haliwapotezei wao sifa kuwa katika waja wa Allah wema, kwa kuwa at-taibu min adh-dhambi kama la dhanba la, atakayetubu juu ya dhambi ambalo amekwisha kulifanya ni sawa na ambaye kwamba hakutenda dhambi. Haya amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema tena wat-tauba tahdimu ma kana qablaha, toba huvunja madhambi yaliyotendeka kabla ya hiyo toba. Haya akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha Allah akasema wala wa man yaf'al dhalika, na yeyote atakayefanya hayo katika yaliyoorodheshwa kwenye aya hii, yalqa athama, atakwenda kukutana na adhabu na shari siku ya kiyama, kama walivyosema ahlul ilm, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, illa atakayetubu, alifanya shirki, aliua, alizini, akakumbuka kwamba yeye ana Mola wake na Mola wake yaghfiru dhunuba jami'a, anasamehe madhambi yote, akamlilia Mola wake, akainua mikono, akaielekeza dua, akasema Allahumma Allahumma, akatubu kwa Allah taubatan nasuha. Allah anasema illa man taba, isipokuwa wale watakaotubu, wa amana, na wakawa na imani ya kweli, wakawa wana itikadi sahihi, wa amila amalan saliha, na wakatenda matendo mema kwa mujibu wa dini hii, kwa yale maelekezo yaliyotoka kwa mtume wa dini hii ambaye ni Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam. Anasema subhana wa ta'ala wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat, hao ndio ambao mabaya yao kwa tauba ya kweli walioifanya yatageuzwa na Allah, yatabadilishwa na Allah kutoka katika ubaya kwenda katika wema. Hii ni fadhila ya Allah kwetu sisi Waislam. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi wa judihi biasmaihi alhusna wa sifatihi alula, amthibitishe bwana harusi, amthibitishe dada yetu Aisha katika Uislamu wa haki, katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika dini hii na taratibu zake kwa ujumla, mpaka kufa kwao wafe ili hali wameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Awaruzuku Allah kizazi kizuri ambacho kitakuja kuendeleza kusukuma gurudumu la dini hii ya Kiislamu, da'watan wa ta'aliman wa ta'alluma, ikiwa ni da'wa kufundisha na kusoma, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.